Parę minut po godzinie 20, o przepraszam, nawet nie po 20, po drugiej. W związku z tym rozpoczynamy nasze kolorowe, folkowe spotkanie, osobliwości muzyczne, czas zacząć. I dzisiaj chyba posiedzimy na stacji osobliwości muzyczne. Na Facebooku można ją odnaleźć jako osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Kto ma taką możliwość, proszę, niech dołączy do nas na peronie. Całkiem duża grupa wsparcia. Można również napisać do półredaktora wojciech.ossowski przez WS małpa polskie radio pisane razem.pl. No i to w zasadzie na dobry początek tyle. Zaczynamy od czegoś, o czym przypomnieliśmy sobie przed tygodniem. Instynkt i grum. Instynkt na dobry początek, a 4 marca pojechałem sobie do Rydzyny, tutaj muszę zdać relację, na drugie zawody Grand Prix Polski Weteranów i przywiozłem stamtąd brązowy medal, także w dobrym humorze witam wszystkich, ale muszę powiedzieć, że medal to pół biedy, bo najważniejsze jest to, że całe grono weteranów szablistów odśpiewało mi 100 lat, bo działo się to w mojej urodzinie i tak się wzruszyłem, że pomyślałem sobie, że dzisiaj dziękując po jakimś czasie za te wzruszenia zadedykuję im jakąś piosenkę, no ale to może nie teraz, wybierzemy sobie jakąś w czasie audycji, a tymczasem patrzę na płyty, które przyniosłem do studia i ze smutkiem nie widzę Krokę, czyli tej muzyki, która zwykle nam towarzyszyła przy opowiadaniu i czytaniu. W związku z tym dzisiaj bez tego wsparcia, ale jakoś sobie poradzimy. Od paru tygodni zajmujemy się dziwną historią, która miała miejsce w Moskwie. Nazywa się Tajemna Historia Moskwy i zaczęła się od pewnej niezrównoważonej kobiety, Na imię ma Galina, mieszka, czy mieszkała razem z młodszą siostrą i zgderającą matką w jednym z moskiewskich mieszkań. Właśnie wróciła z psychuszki, z psychiatryka, gdzie leczyła się na różne zaburzenia i gdy paliła sobie papierosa i myślała o niczym, czekając aż siostra zwolni łazienkę, usłyszała dziwne dźwięki, co kazało jej wtargnąć do pomieszczenia, w którym zażywała kąpieli siostra, ale okazało się, że jej tam nie ma. Natomiast pojawił się ptak Kawka, który korzystając z tego, że drzwi zostały uchylone, natychmiast uleciał i przez otwarte okno wyleciał z mieszkania, łącząc się pod szarym moskiewskim niebem z innymi ptakami, których o moc na niebie latała. Dziwne to zjawisko i nasza bohaterka nie wiedziała, co o tym sądzić, bo przecież wróciła z zakładu zamkniętego, a to, z czym się spotkała, daleko wykraczało poza doświadczenia normalnego człowieka. Gdy szła do pracy, zatopiona w myślach, oglądała moskiewską smutną rzeczywistość, przykuł jej wzrok na Arbacie jeden z malarzy, który zamiast poświęcić się przedstawianiu landszaftów i tworzeniu szybkich portretów, namalował obraz niezwykły, a mianowicie dach i ptaki, masa ptaków. W związku z tym zagadnęła go i już po chwili okazało się, że oboje widzieli te ptaki. Ona odetchnęła, bo okazało się, że to nie przywidzenie i nie musi wracać do zakładu. On z kolei to artysta samouk, który przyjechał ze wsi i pozostał w Moskwie wbrew rozsądkowi, zaczął malować przeróżne rzeczy, ale i zaglądać do kieliszka. W związku z tym można śmiało o nim powiedzieć, że nadużywał ciężkich frakcji do tego stopnia, że często leżał na chodniku. A na chodniku, tuląc ucho do trotuaru, słyszał różne głosy. No i gdy zobaczył te ptaki, był pewien, że coś na rzeczy jest, bo te głosy dochodziły z podziemi i stamtąd, jak sądził, właśnie pojawiły się ptaki. To dwójka naszych bohaterów. Dochodzi jeszcze i trzeci. Streszczam to szybciutko, żeby ci z Państwa, którzy nie słuchali nas przez ostatnie dwa tygodnie, wiedzieli, o co chodzi. Otóż do trójki bohaterów dochodzi jeszcze niejaki Jakow, czyli policjant, ale żaden James Bond czy nasz 07 w wyciągniętych dresowych spodniach i podkoszulce, taki nieudacznik, który przyjechał do Moskwy i tutaj rozpoczął swoją karierę. Był dość wietrzny dzień, w związku z tym Jakow patrzył przez okno, jak wiatr targa bezlistne drzewa, patrzył na próbujących uporać się z wichurą spacerowiczów, oglądał też pana z pieskiem, którego porwał wiatr, i pan, który na początku jeszcze stawiał opór wichurze, później się poddał i zmienił się w ptaka właśnie. Uleciał, jak wiadomo, w niebo, a z kolei z drzewa spadła maluteńka Kawka, którą nasz policjant wziął do siebie i wychowuje. Poszedł do pracy, tu dowiedział się, że nastąpiła jakaś epidemia, strasznie dużo osób zginęło w Moskwie, no i musi to wyjaśnić. Ostatni adres, który miał na liście osób, które warto by było przepytać w tej sprawie, to była Galina. Tak się poznali, ona powiedziała mu o malarzu, który, gdy się spotkali rano, powiedział, że muszą spotkać się wieczorem, wówczas coś jej pokaże i ona uważa, że ma to związek ze sprawą. No i tutaj porzuciliśmy naszych bohaterów i teraz na chwilę ich porzucamy, bo pogramy sobie coś nowego. Realize the lonely Ach, podliczyłem, że słucha nas co najmniej jedna kobieta w zasadzie wraz z panią Grażyną Łuczkowską, która realizuje dzisiejszy program, dwie nawet. A tymczasem pisze do nas stały słuchacz, sława i szczęść topniejący biskup Nitifor z Podpieklisk. Śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dla pani Grażyny, dzisiaj wiernego pana półredaktora, także dla obecnych tu i teraz słuchaczy. I jeszcze pan Stefan. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, osobliwych oraz kobiety wszystkich płci. U nas powoli wiosna, a w Moskwie jeszcze w niedzielę plac czerwony był cały biały. To nie zwycięstwo kontrrewolucji, tylko fitopad śniegu, o czym donosił mi mój synuś, który włóczył się tam w drodze powrotnej z Bajkału. Jadąc pociągiem, uczył był tubylców gry w 66. Dość zresztą owocnie, bo pod koniec zaczęli łoić mu skórę. Nie mizerka, nie durś, ale największą wesołość wzbudziła kontra, automatycznie kojarząca się współpasażerom z kontrabandą. Taki dialog między narodami można prowadzić także i poprzez muzykę, więc niech zabrzmi fiński, duński, szwedzki, litewski, rosyjski, polski i inne języki świata. Nie namawiam, by półredaktor stał się doktorem Wilczurem, ale trochę różnorodności nie zaszkodzi. Tak jak dud, kops, skrzypków, fletów, dęciaków, szarpanych i takich, co nie wiem, jak się nazywają. No i Antoni, Albercik i cała reszta człowiek. Cała reszta człowiek mógł czegoś ciekawego posłuchać. Pozdrawiam, Mielec gdzieś między Moskwą a Paryżem. Tak pisał pan Stefan. A my do Moskwy. Mówiliśmy o Fiodorze, o malarzu, który... Tutaj przypomnijmy, bał się cyganów, bał się klątw i uroków, ale kiedyś namalował pewną cygankę, a ta zdjęła z szyi cienki łańcuszek z miedzianym krążkiem i podała go Fiodorowi, mówiąc, że to talizman. Naprawdę działa? Nie. Podobnie jak klątwy. Śmiało, włóż. Posłuchał. To a propos klątw. No i teraz już suniemy dalej z opowieścią o Fiodorze. Odkrycie, że nie jest jedynym, który znajduje stabilną równowagę w nisko położonych miejscach, było tylko kwestią czasu. Blisko ziemi czuł, że czas zwalnia, a gdy przyciskał ucho do płyt chodnika, nie dbając, że przechodnie biorą go za pijaka, słyszał głosy. Ciche jak szept rosnącej trawy, skarżące się i płaczące w bezustannym pomroku. Moneta na szyi robiła się zimna, gdy dotykała ziemi, a potem parzyła mu skórę nagromadzonym chłodem, który utrzymywał się dłużej niż powinien. Gdy szepty za bardzo ciążyły mu na sercu, uciekał przed nimi na dach, ale prędzej czy później wołały, więc schodził na ulicę, mokre po pierwszych wrześniowych deszczach, sprzedawał obrazy i słuchał, jak przemawia do niego ziemia. Pojawienie się ptaków sprawiło mu niespodziankę. Spodziewał się, że coś wylezie spod ziemi, wyrywając bruk na Nowym Arbacie i sięgając w górę coraz wyżej, pożerając świat, ściągając go do najniższego poziomu energetycznego, ale ptaki fruwały po niebie, łopocząc skrzydłami. Śledził je wzrokiem, gdy krążyły nad głodnym, znękanym miastem. W miarę jak rosła jego fascynacja, jadł coraz mniej, pił coraz więcej i mało kiedy sypiał. Gdy ta kobieta poprosiła, żeby pokazał jej ptaki, nie był do końca pewien, czy naprawdę widział, a co wyśnił lub sobie wyobraził. Rozpaczliwie pragnął to komuś pokazać, po prostu chcąc się ujawnić, że nie upewnić, że nie popada w szaleństwo. Potrzebował potwierdzenia świadka, który stanie obok niego i będzie patrzył, jak ptaki wyłaniają się z zamkniętych okien, odbijających tylko puste niebo. chciałby ktoś inny zobaczył drzwi odbite w kałużach, otwarte i wypuszczające na świat małe, słabe stworzenia. Gdy zapadła noc, tańczył z niecierpliwości jedyny sprzedawca, w czasie gdy zapalały się widmowe różowe latarnie, artysta z samotnym obrazem. Tłum kupców i gapił żedniał, a on garbił się w cieniach pod sklepem. Gdzie on jest? Zapytał jakiś mężczyzna. Tutaj. Kobieta, którą poznał za dnia, stanęła w ciepłej kałuży światła. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że przyprowadziłam Jakowa. Przeciw? Niby czemu? Zerknął kosą na krępego mężczyznę z torbą na ramieniu. Torba zaskrzeczała. To mój ptak, wyjaśnił mężczyzna. Wypadł z gniazda. Fiodor nieśpiesznie obejrzał młodą wronę. Coś w tym mężczyźnie budziło jego niepokój. Sposób, w jaki się poruszał, taki sztywny, niemal jak robot, jakby często ćwiczył, pracując nad utrzymaniem formy. Krótka fryzura. Fiodor się wzdrygnął. Miał nadzieję, że to nie jest jeden z tych pakerów, którzy parę lat temu bili hipisów i siłą obcinali im włosy, a obecnie parali się gangsterstwem. Chcesz mi coś pokazać? Zapytała Galina. Tak, skinął ręką. Chodźmy. To niedaleko. A więc idą, a my na razie pograjmy. Po walijsku. We'll be right back. Naszej pani Grażyny dołącza również Jasia, która pisze: witam, przesyłam serdecznie pozdrowienia dla szanownego półredaktora pani Grażynki oraz wszystkich słuchaczy. A przypomnę, że słucha również nas Magda, która krótko i na temat napisała: się melduje. Również pozdrawiamy. Całkiem już mieszane grono, a my powracamy do naszej opowieści. Jak pamiętamy, idą. Znajdował drogę bardziej z pamięci niż kierując się nazwami ulic. Nie przypomniałby sobie ich nazw, nawet gdyby próbował, ale pamiętał zakręty, nierówne chodniki, spokojne fasady starych budynków. Kluczył, ale w końcu znalazł miejsce, którego szukał. Łuk spinający dwie kamienice, wiodący na podwórko z wielką kałużą. Tutaj, powiedział, wskazując czarne lustro wody, oszpecone paroma plamami oleju cieknącego z pozostawionego w pobliżu zdezelowanego auta. W kałuży przeglądały się nikłe aureole latarni, rozproszone w mglistym powietrzu i fasada najbliższego budynku. Mała lampa zamontowana nad wejściem oświetlała drzwi, które odbite w kałuży jarzyły się mlecznym blaskiem. Patrzcie, powiedział Fiodor. Patrzyli, aż ich oczy przestawały być pewne, czy widzą odbicie, czy prawdziwe drzwi. Nieruchoma powierzchnia kałuży pogłębiała iluzję absolutnej ciemności otaczającej odwrócone do góry nogami drzwi wiszące w pustej przestrzeni bez szczególnego celu. Potem drzwi zaczęły się otwierać powoli. Nie podnoście głów, przykazał Fiodor. Nie patrzcie na prawdziwe, obserwujcie odbicie. To jest ważne. Drzwi się otworzyły i poczerniały od kilku szpaków, które z sykiem wypadły z drzwi kałuży i mknęły ku nocnemu niebu nad ich głowami, bez stadium przejściowego i bez śladu wody na lśniących piórach. Wrona w torbie Jakowa zakrakała na znak rozpoznania i zatrzepotała skrzydłami. Nie umiała latać, ale to nie powstrzymało jej od podjęcia próby. Zanim Jakow zdążył wepchnąć ją z powrotem, wyprężyła skrzydła, załopotała i spadła. Nie burząc powierzchni wody, zniknęła w drzwiach, w kałuży. No i damy Państwu chwilę na oswojenie się z tą myślą, że już nie mamy wrony i kolejna nowość, duecik ze Skandynawii Katla. Thank you. Piątkowe audycje pana redaktora nastrajają kulinarnie. Jeżeli można zapytać, co gra w tle podczas opowieści. Nie, dzisiaj krokę znowu, ale to River of Shadow, tak nazywa się ta kompozycja. Franciszek ze szczęścia, PS, muzycznie więcej czadu poprosiłbym. Tak, napisał pan Franciszek ze szczęścia. A my powracamy do Moskwy. Galina spojrzała na Jakuba, który z rozdziawionymi ustami wlepiał wzrok w kałużę, która właśnie połknęła jego wronę. Lekko zanurzyła palce, ale poczuła tylko wodę i błoto. Nie znalazła ptaka. Odbicie drzwi podskoczyło i rozpadło się na kawałki, ostro zarysowane w księżycowej bieli, falujące na powierzchni. Może powinieneś skoczyć za swoim ptakiem, powiedział Fiodor do Jakowa. W jego ciemnych oczach odbijał się żar na końcu papierosa, gdy się zaciągnął, pomarańczowe błyski rozświetlały zapadnięte policzki. Dokąd? Zapytał Jakow. Fiodor wskazał na kałużę, znów spokojną. Drzwi były zamknięte. Galina przeniosła spojrzenie z jednego mężczyzny na drugiego. Znaleźli się w impasie. Negowanie zniknięcia wrony wydawało się równie niedorzeczne, jak twierdzenie, że drzwi odbite w wodzie mogą wpuszczać i wypuszczać ptaki. Mówiłeś, że on coś wie o zniknięciach. A nie sądzisz, że ta kałuża ma coś wspólnego z przemianą ludzi w ptaki? Zapytała. Ludzie nie przemieniają się w ptaki, odparł Jakow. To była tylko iluzja, złudzenie optyczne. Wiał silny wiatr. Widziałeś, ty też to widziałeś. Jakow nie odpowiedział. Lepiej chodźmy, powiedział Jakow. Uśmiechnęła się. Tak prowadzisz dochodzenia? Dobra, idziemy. Nic dziwnego, że tyle zabójstw nie zostało wyjaśnionych. Jakow wzruszył ramionami i odwrócił wzrok. Przytyk musiał zaboleć i Galinie natychmiast zrobiło się go żal. Nie chciałam, żeby tak wypadło. Przepraszam, ale moja siostra zniknęła i pomyślałam sobie, że może powinniśmy się temu przyjrzeć. Czemu przyjrzeć? Parsknął nerwowym śmiechem. Ludziom przemieniającym się w ptaki? Drzwiom w kałuży? Wariatom? Ruchem głowy wskazał Fiodora. Co w związku z tym mielibyśmy zrobić? Moglibyśmy spróbować przejść przez drzwi. Jakow pokręcił głową. To tylko odbicie. Twój ptak miałby odmienne zdanie. Zostawisz go tak? Po prostu? Jest dziki, odparł. Poza tym chyba masz rację. Co do cholery może być za tymi drzwiami? Galina rozmyślała przez chwilę. Dziecięce wyobrażenie jednorożców i wróżek wydawały się naciągane. Co jednorożce i wróżki miałyby robić pod mrocznym miastem, które piętrzy się wysoko, otacza ze wszystkich stron dławiącym kamieniem i metalem? Co dobrego mogło się pod nim ukrywać? Nie wiem, odparła, ale jestem pewna, że odkrycie rzuci trochę światła na zniknięcie maszy. No właśnie. Rzuci, nie rzuci, my gramy. patrzę, a tutaj nasz stały słuchacz Nikifor z kalendarium pisze 24 lata. 9 marca odszedł Charles Bukowski. To a propos literackich wątków. I wiemy, że pan Paweł Złosic, jak zwykle zresztą, słucha, w związku z tym kłania się nisko wszystkim i podpisuje listę obecności. I pan Sławek, dobry wieczór, przede mną leży bez pamięci Ryszard Dziewulski, ale to dopiero po sobliwościach. Sławek z Lizbony, gdzie księżycowe plus 15. Z pozdrowieniami dla redaktora prowadzącego i całej ekipy. A Artur pisze z Helsinek, że u niego minus 2, pada śnieg i wieje. Czy będzie coś na drugą nóżkę? Takie opowieści to chyba tylko Rosjanie potrafią pisać. Artur z Helsinek. To na razie, jeśli chodzi o przedział pocztowy, przypomnę adres wojciech.ossowski@radiopisaneraz.pl i na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Jakow poderwał ręce w powietrze i okrążył kałużę i tu go znowu spotykamy. Skąd możesz wiedzieć, że to ma jakieś coś wspólnego z twoją siostrą? Bo ten wariat ci tak powiedział? Nie jestem wariatem, zaoponował Fiodor. Galina nie zwróciła na niego uwagi. Dwie dziwne rzeczy zdarzają się w tym samym czasie. Nie sądzisz, że muszą być ze sobą powiązane? To możliwe, odparł Jakow, ale... Przerwał mu cichy świst, który dobiegł ze wszystkich stron naraz. Sekundę później wielka chmura ptaków wpadła na podwórze i ich skrzydła biły gęste, nocne powietrze. Galina zakryła twarz i skuliła ramiona. Ptaki, nie zwracając na nią uwagi, wpadły prosto w kałużę i zniknęły bez śladu. Tylko parę wron wciąż krążyło w powietrzu, kracząc chrapliwie. A teraz co myślisz? Galina się wyprostowała. No dobrze, mruknął Jakow. Wydarzenia są powiązane, ale nie możemy tam wyjść. Gdy sięgałaś ręką w kałużę, nic się nie stało, pamiętasz? To tylko kałuża. Właśnie, powiedział Fiodor, sięgnęłaś do kałuży, widziałaś kałużę, nie drzwi. Ale tak czy siak... Te byłyby dla nas za małe. Galina popatrzyła na odbicie. A gdzie znajdziemy większe? Znam pewne miejsce. Są wielkie, tylko że nigdy nie widziałem, żeby ktoś z nich korzystał. Gdzie to jest? Zapytał Jakow. Niedaleko, na stacji metra. Chyba Arbackaja, może Smoleńskaja. Kto... Zna różnicę? Na linii ciemno-niebieski czy jasno-niebieski? Zapytała Galina. Fiodor tylko wzruszył ramionami i wyszedł z podwórza pod łukiem i garbiąc plecy na wietrze. No właśnie. W meczu rosyjskim wielkie rzeczy się dzieją. Już nie wspomnę o katastroficznym filmie, ale cały cykl metro 2033 chyba się zaczyna, a ostatnia historia o konkwistadorach również z metrem była związana i z Moskwą. To przypomnę. Ostatnio tam się zagłębialiśmy. Teraz zaś pogramy ostatni gwóźdź i wracamy do Moskwy. Szanowny panie półredaktorze, serdecznie pozdrawiam całą ekipę pociągu. Moja ekipa Animals w komplecie. Pan Krzysztof z Lublina. Nocną porą tak nam napisał. I dobry wieczór. Gnomy podłe, obecne, choć złachane nieco, to radośnie strzygą uszkiem z zapiecka. Tu niniejszym radosne wyrazy dla półredaktora i tłuszczych